Ostavi me ti, babo, dok sam bio malo dete. Ostavi me ti, babo, dok sam bio malo dete. Svako svoje boli, ma svako preče neka tuga. U životu nemam sreće, pjesma mi je majka druga. Svako svoje boli, ma svakog preče neka tuga. U životu nemam sreće, pjesma mi je majka druga. Duši mi vlada tuga, nema majke pravo druga. Duši mi vlada tuga, nema majke pravo druga. Svako svoje boli, ma svakog peče neka tuga. U životu nemam sreće, pjesma mi je majka druga. Svako svoje boli, ima svakog peče neka tuga. U životu nemam sreće, pjesma mi je majka druga. Srećno jutro svane, da upoznam roditelje, da mi srećno jutro svane. Svako svoje boli, ma svako peče neka tuga. U životu nemam sreće, pjesma mi je majka druga. Svako svoje boli, ma svako peče neka tuga. U životu nemam sreće, pjesma mi je majka druga.